क्योंकि उसका दिमाग बहुत गर्म हो रहा था। इतने में राजवीर बोला, कॉलेज खत्म होने के बाद नहीं, तुम उसे अभी मिलाओगे। ये सुनकर कृष एक बार फिर रुक गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अभी अपने और मीरा के रिश्ते को सबके सामने लाने में शर्म आ रही थी। ऊपर से उसने कभी मीरा से पूछा भी नहीं था कि वो क्या चाहती है, सच में उससे प्यार करती भी है या नहीं। उसने तो सोचा था मीरा को प्रपोज करेगा, उसके बाद हीर को सबसे पहले बताएगा और हीर सबको बता देगी। लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा होता जा रहा था। कृष ने पलटकर राजवीर को देखा और बोला, चीजू आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने कह दिया ना, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। इस बार हर्षवर्धन ने थोड़ा सा सख्ती से कहा, कृष झूठ मत बोलो। अभी कुछ दिन पहले मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने साफ इनकार कर दिया था कि तुम किसी लड़की को नहीं जानते। अब तुम शादी से बचने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हो। समझने की कोशिश करो, ये शादी नहीं हुई तो किसी की जिंदगी और मौत पर बनाएगी। हाथ जोड़कर कहता हूँ, अपने पापा की इज्जत रख लो और शादी के लिए हाँ कह दो। कृष्ण ने भी हाथ जोड़कर कहा, पापा आप समझते क्यों नहीं, मैं नहीं करना चाहता बानी से शादी, मैं सच में किसी लड़की को पसंद करता हूँ। इस बार शिवाय ने कहा, तो ठीक है, उस लड़की को हमारे सामने लेकर आओ, अगर हमें सब कुछ सही लगेगा तो हम तुम्हारी शादी बानी से नहीं करेंगे। इतना कहकर उसने युग को देखा तो युग अपनी चेयर से खड़ा हो गया और सबको देखकर बोला, बानी की शादी कृष से हो या ना हो, मैं बानी से शादी नहीं करूंगा। मुझे तो समझ नहीं आता आप सब बानी को रघुवंशी फैमिली की बहू बनाने पर क्यों तुले हुए हो। शिवाय ने युग को उंगली दिखाई और चुप रहने का इशारा किया और फिर कृष को देखकर बोला, तुम जाओ, जिस लड़की से प्यार करते हो उसे लेकर आओ। कृष ने हाँ में गर्दन हिलाई और चला गया। हालांकि वो तो ये भी नहीं जानता था मीरा उससे प्यार करती भी है या नहीं। उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो मीरा को सबसे मिलवा देगा और यही सोचकर वो ऑफिस से बाहर चला गया और उसने बाइक मीरा के कॉलेज के बाहर रोकी। कृष्ण ने आज सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मीरा को प्रपोज भी करेगा और उसे फैमिली के सामने लेकर भी जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा उसे यही तो कहेंगे कि उसने अपने से 8 साल छोटी लड़की को पसंद किया। वो ताने सुन लेगा लेकिन बानी से शादी नहीं करेगा। यही सोचकर उसने अपना फोन निकाला और मीरा को कॉल किया, लेकिन मीरा ने कृष्ण का फोन रिसीव नहीं किया। कृष्ण ने बाइक पार्किंग में खड़ी की और कॉलेज के अंदर चला गया। उसने हर जगह मीरा को ढूंढा लेकिन उसे मीरा कहीं दिखाई नहीं दी। उसने फिर से मीरा को कॉल किया, इस बार भी मीरा का फोन बजे जा रहा था। कृष पिछले आधे घंटे से मीरा को कॉल कर रहा था लेकिन इस बार शायद किस्मत कृष के साथ नहीं थी, इसलिए उसकी बात मीरा से नहीं हुई। कृष ने सोचा कि क्यों ना वो मीरा को कॉलेज में ही ढूंढ ले। वो मीरा को कॉलेज में ढूंढने लगा लेकिन उसे मीरा कॉलेज में कहीं नहीं मिली। आखिरकार उसने सोचा कि वो रात को ही मीरा से बात कर लेगा और यही सोचकर वो कॉलेज से बाहर जाने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर एक पेड़ पर गई जहां मीरा किसी लड़के के साथ बैठी हुई थी और ये नजारा देखकर कृष का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि मीरा कॉलेज जाती है तो उसकी मुलाकात लड़कों से भी होती है और हो ना हो किसी लड़के को उसने दोस्त भी बना लिया हो। हो सकता है कि मीरा की मासूमियत देखकर कोई लड़का उससे प्यार करने लगा हो। ना जाने ऐसे कितने ही ख्याल कृष के दिमाग में घूमने लगे। वो मीरा और उस लड़के को देख रहा था, उसे दोनों की ही शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों ही किसी डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करके लगा रहे थे और तभी उस लड़के ने मीरा के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे किया और मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल मीरा ने उस लड़के की हथेली पर किस कर दिया और ये नजारा देखकर कृष लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसने सपने में भी ये नहीं इमेजिन किया था कि मीरा इतनी डेयरिंग है कि किसी लड़के को किस कर लेगी, वो भी कॉलेज में जहां आसपास कितने ही लड़के लड़कियां खड़े हुए थे। कृष दोनों को ही देख रहा था, ऐसा लग रहा था उसका दिल जोरों से धड़क धड़क कर बाहर आ जाएगा। कृष कुछ सोचकर मीरा की तरफ पढ़ने लगा और तभी वो लड़का उठकर कृष की तरफ आता दिखाई दिया। जैसे जैसे वो लड़का कृष की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे कृष की आंखें हैरानी से फैल रही थी। वो लड़का कोई और नहीं अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध को मीरा के साथ देखकर कृष के दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया, जबकि अनिरुद्ध तो शिवांगी के साथ बैठा था। शिवांगी और मीरा देखने में एक जैसी ही लगती थी, दोनों के बाल भी उतने ही लंबे थे। कृष बहुत दूर से शिवांगी को देख रहा था इसीलिए उसे लगा कि वो मीरा है। अनिरुद्ध ने कृष को देखकर कहा, तुम यहाँ कॉलेज में? कृष कुछ बोला नहीं, उसने ये बात मान ली कि मीरा और अनिरुद्ध एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वैसे भी कुछ दिनों पहले अनिरुद्ध ने युग की बाइक मांगी थी, यानी हो ना हो अनिरुद्ध मीरा से प्यार करता है। अनिरुद्ध की पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि वो किसी लड़की को डेट करके छोड़ेगा नहीं बल्कि उससे शादी कर लेगा। कृष्ण ने हमेशा अनिरुद्ध की तारीफ ही सुनी थी और वो कहीं ना कहीं अनिरुद्ध की इज्जत भी करता था। आज उसका दिल उसी की गलतफहमी की वजह से टूट गया, लेकिन वो डिसाइड कर चुका था कि वो मीरा और अनिरुद्ध के बीच नहीं आएगा। अनिरुद्ध ने फिर पूछा, कृष तुम यहाँ? कृष बोला, नहीं बस यूं ही, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनिरुद्ध ने अपने हाथ में पकड़े हुए डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हुए कहा, यार मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने थे, उसी सिलसिले में यहाँ आया था। कृष्ण ने शिवांगी की तरफ इशारा किया जैसे पूछना चाहता हो कि क्या तुम्हारा उसके साथ कुछ चल रहा है। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कृष्ण को देखकर उम्मीद भरी नजरों के साथ कहा, प्लीज किसी को बताना मत, खासकर आराध्या को, अभी वो छोटी है, समझ रहे हो ना? फिर कृष्ण ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध का ये कहना कि वो छोटी है कृष्ण को यकीन में बदलने के लिए काफी था। कृष्ण कुछ देर तक दूर से शिवांगी को देखता रहा और फिर अनिरुद्ध को देखकर बोला, मैं बस जा रहा हूँ, तुम कर लो अपना काम। इतना कहकर कृष वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने तो मीरा के साथ कितने ही सपने देख लिए थे। उसे नहीं पता था कि अनिरुद्ध और मीरा, चूंकि एक गलतफहमी थी, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कृष अपने दिल को संभालते हुए जैसे तैसे रघुवंशी मेंशन वापस आ गया। पूरा दिन वो कमरे से बाहर नहीं निकला और तभी युग ने उसके कमरे को खटखटाते हुए कहा, जिंदा है कि मर गया? कृष उदास मन से उठा, अपनी लाल आंखों को कपड़े से साफ किया। उसे इस बात का भी दुख था कि उसने इतने कॉन्फिडेंस से सीनियर रघुवंशी के सामने कह तो दिया था कि वो किसी लड़की से प्यार करता है, लेकिन अब किसको लेकर उनके सामने जाएगा। इतने में युग ने फिर से कृष्ण के कमरे के दरवाजे को खटखटाया। इस बार कृष्ण ने गेट खोल दिया। युग ने कृष्ण की लाल आंखें देखकर कहा, क्या हुआ, मीरा ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया? कृष्ण ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं यार, मैंने देर कर दी, मीरा और अनिरुद्ध एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनते ही युग की आंखें हैरानी से फैल गई। युग ने कृष्ण का कॉलर पकड़ा और उसे कमरे से अंदर खींचता हुआ लेकर आया और उसकी कॉलर को झंझोड़ते हुए बोला, दिमाग खराब है तेरा, पता भी है क्या बोल रहा है? अभी रक्षाबंधन पर तो मीरा ने अनिरुद्ध को राखी बांधी है और तू कह रहा है कि उन दोनों का कुछ चल रहा है? पागल तो नहीं हो गया? अनिरुद्ध के साथ किसी और लड़की को तो नहीं देख लिया? कृष्ण ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मैंने मीरा को अनिरुद्ध को किस करते हुए देखा है। युग ने अपना सिर पकड़ लिया, ये बात हजम करना बहुत मुश्किल था। युग बोला, तू पागल हो गया? ये जानते हुए कि अनिरुद्ध कितना अच्छा है, वो जिस लड़की से राखी बंधवाएगा, जिसके सर पर हाथ रखेगा, उसे बहन बोलेगा, उसे डेट थोड़ी करेगा। यार कुछ तो रिश्तों का लिहाज कर, हो ना हो तेरी गलतफहमी है। कृष इतनी टेंशन में था कि उसने ये बात नोटिस ही नहीं की कि रक्षाबंधन वाले दिन सरगम और मीरा ने भी अनिरुद्ध को राखी बांधी थी। कृष बोला, भाई मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, मैं भी अनिरुद्ध की दिल से इज्जत करता हूँ क्योंकि इस घर में हमेशा अनिरुद्ध की तारीफ ही सुनी है, लेकिन यकीन मान मैंने खुद दोनों को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा और मेरे सामने मीरा ने अनिरुद्ध की हथेली पर किस भी किया। युग ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं तेरी बातों में नहीं आ सकता, तू झूठ बोल रहा है, अनिरुद्ध ऐसा लड़का नहीं है कि सबके सामने बहन बोलेगा और फिर उस लड़की के साथ डेट पर जाएगा। अच्छा तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं पता करके बताता हूँ कि तूने जो देखा है वो सच भी है या झूठ। हो ना हो वो लड़की कोई और होगी, तू जाकर मीरा को प्रपोज कर वरना सच में सब मिलकर तेरी शादी बॉनी से करवा देंगे। कृष टूटे हुए दिल से बोला, मैं कुछ नहीं करने वाला, जिसे जो करना है करने दो, ना तो मैं मीरा के सामने जाना चाहता हूँ और ना ही उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। कानों सुनी तो झूठ हो सकती है लेकिन आंखों देखी कैसे झूठ होगी? मैं सच कह रहा हूँ, अनिरुद्ध मीरा को डेट कर रहा है, मैंने अपनी आंखों से मीरा को अनिरुद्ध की हथेली पर किस करते हुए देखा है। युग को गुस्सा आ गया, उसने एक बार फिर कृष्ण को समझाते हुए दांत पीसते हुए कहा, हथेली पर किस करने का मतलब ये है कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इतना कहकर युग ने सबसे पहले कृष्ण के हाथ को पकड़ा, उसकी बाजू ऊपर की और हथेली पर किस कर दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर किस किया, फिर थोड़ा और ऊपर किस किया और फिर कृष्ण के गाल पर किस कर लिया और बोला, अब मैंने तेरे गाल पर किस कर लिया तो क्या मैं और तू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? कृष्ण अभी भी हैरानी से युग को देख रहा था, फिर उसने धीरे से कहा, तो तू क्या कहना चाहता है कि मैंने अनिरुद्ध के साथ जिस लड़की को देखा वो कोई और थी? युग खड़ा होकर बोला, हाँ कोई और ही थी, क्योंकि जहां तक रघुवंशी फैमिली अनिरुद्ध को जानती है वो उस टाइप का लड़का नहीं है। अच्छा ये बताओ वो कॉलेज क्यों गया था? कृष्ण मुंह बनाकर बोला, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने। युग ने पूछा, तूने उस लड़की को पास से देखा था? कृष्ण ने नामी गर्दन हिला दी लेकिन अगले ही पल कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मैं सच कह रहा हूँ, वो मीरा ही थी, बिल्कुल मीरा जैसी लग रही थी। अब युग को गुस्सा आ गया, उसने अगले ही पल गुस्से में कृष्ण के गालों को अपने एक हाथ में पकड़कर हिलाते हुए कहा, वो मीरा जैसी थी कि मीरा थी, सही सही बता दे वरना मेरे हाथों से पिट जाएगा। अब कृष्ण थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, उसने अपना सिर खुजाकर कहा, सच में यार मीरा जैसी ही लग रही थी। युग बोला, देख मीरा से सीधा सीधा जाकर बात कर, वो तुझे सही सही जवाब दे देगी, वो तुझे बता देगी कि वो कॉलेज में किसके साथ थी। इस बार कृष्ण ने ताली बजाकर कहा, क्या बात है, यहाँ मेरे दिल के टुकड़े हो रहे हैं और तुझे मजाक सूझ रहा है? क्या कृष्ण की गलतफहमी दूर होगी?